псевдо-коваль, леміш, Юрко-медвідь. А Василь Степанович Кук, 1913 року народження, і донині перебуває в лавах еліти вищого класу, проводячи велику роботу щодо патріотичного виховання молоді. Своєю літературною працею з визвольної тематики висвітлює найважливіші події того героїчного періоду. Не дає забути подвиг героїв УПА. А з 1929 року Василь Кук – член УВО. А з 1930-го – член ОУН. Політв'язень польських тюрем 1933-1936 роки. А з 1941 року – член проводу ОУН. Учасник проголошення акта про українську державність від 30 червня 1941 року у Львові. А в 1942-1949 роках крайовий провідник ОУН і командир УПА «Південь» у Дніпропетровську. Навесні 1947 року його обрано заступником голови проводу ОУН, заступником голови Генерального секретаріату УГВР, тобто заступником Шухевича. У липні 1950 року полковник Кук затверджений головним командиром УПА, головою проводу ОУН, головою УГВР. 4 роки очолював Кук тяжку боротьбу на повністю окупованій території з потужною силою ворога. У 1954 році був підступно схоплений агентурою КГБ. А в 1954-1960 роках – політв'язень комуністичного режиму. Нині живе в Києві і мірою своїх сил працює на розбудову незалежної України. На Буковині діяли боївки ОУН під керівництвом полковника Андрія Мельника. У Галичині діяли боївки Степана Бандери. На Поліссі розгорнула бойові дії Поліська Січ Тараса Бульби-Боровця. Але між собою вони не ворогували. Більшовицька агентура, яка залишалася в Україні, дуже часто йшла на співпрацю з фашистами для поборювання похідних груп оунівців. Бандерівці допомагали мельниківцям, а мельниківці гинули за бандерівців. Гетьманці попереджали про небезпеку як одних, так і других. Під жорна воєнного лихоліття потрапляли не лише вояки за обов'язком, а й цілком мирні люди, що йшли воювати за покликом сумління. Поети, письменники, публіцисти тощо. До категорії таких людей належать яскраві, видатні поети Олена Теліга, Олег Ольжич, Юрій Липа. А всі вони були учасниками бойових дій у складі ОУН. Усі загинули. Теліга і Ольжич – від німецького окупанта, Липа – від російського. Всі вони – поети національного героїзму. Життя Олени Теліги 1906-1942 роки є яскравим прикладом чесного і жертовного служіння своєму народові, своїй Україні. Вона сама відкрила для себе Україну, полюбила її особливою любов'ю. Її вистраждана любов до України була джерелом у її поезії. Вона сама була людиною високої наснаги. Я – вогонь. Я – вихор. Почитаємо її вірш «Пломінний день». День прозорий, мерехтить, мов, пломінь.